El sol sortia, vaig despertar-me. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. El sol sortia, vaig despertar-me i vaig trobar-me l'enemic. Oh, compatriota, si us plau, allunya'm. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, compatriota, si us plau, allunya'm, perquè em fa por morir-me aquí. I si em matessin, sóc compatriota. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I si em matessin, sóc compatriota. Vull que m'enterrin tal com cal. Heu d'enterrar-me en les muntanyes. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Heu d'enterrar-me a les muntanyes sota l'ombreta d'una flor. I aquells que passin reposi. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I aquells que passin prop d'on reposi veuran la flor i somriuran. És la floreta, és la floreta, la compatriota, la compatriota. Oh, bella ciao, oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. És la floreta, és la floreta, la compatriota, la compatriota. Que va voler la llibertat. Vull ser lliure, no és cap delicte. No és cap delicte. Oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Vull ser lliure, vull ser lliure, no és cap delicte. No és cap delicte. També són lliures els ocells. Aquesta guerra, que va matar-me. Oh, bella ciao, oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Aquesta guerra, que va matar-me. No va tenir mai cap sentit. Aquesta guerra, que va matar-me. No va tenir mai cap sentit.